بسم الله الرحمن الرحيم ترمذی شریف جلد اول صفحہ باب ما جاء فی مسح الراس انه یبدو بمقدم الراس الى مؤخره باب دے پا بیان دا مسحی دا سر کے او شان دارے چی شورو با کئی دا سر دا اولی سینہ تر اخر پوری وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عِسَاقُ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قال حدثنا معن بن عيسى القزار قال حدثنا مالك بن آنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شبيشك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مسح راسه بيديه مسحه بصر قدواه لاسنه فأقبل بهما وأدبرا نمخر بوتلو او شاد بوتلو لا سنا بدا بمقدم راسه شروع کروادا وليسه دسرنا ثم ذهب بهما او بے بوتنی دا دوار اللہ سنے لا قفاہو دا سر دا اخیری سے پورے ثم ربهما بے واپس کنی دا دوار حتی رجا تردی جو واپس کن الالمکان اللذی بے آغتا بدا منہو چراغین ابتدا کرے واتم غسل رلیہی او بیختی مبارکی نداد سر دمت سے طریقہ دا بعض ادار کی ویلی دور ادار سے طریقے اپولے توجہ مدائے بعض ادارے دو سے بدا کی عوضے نداد ادار سے دیرے نبوزی او بیاد ادار سے واپس راوالے داباد فقہاولی کری چی پدریو گتو با اقبال و اقبال کی گی او دو گتو با دا غزونو دا مسح دا پار اپریگ دے علامہ ابن حمام دا قول رد کرے باز علمان دا سن ویری چه دری دری گوتی بابوزی دو دو با واپس راوری قلام ابن حمام رحم اللہ اوکی خواہ برادارا گوتی دری جور نشتا قلام زمائے دمکتی ندی رسو بوت لو گیر آوالا د جمهور علماء مسلک دار چې د سر د مخ ابتدا د مخ کې نه مسنون ادا صرف وقی ابن جراح رحم الله درست نه مسنون ادا درست نه وکي او دا د دلیل پر درست باب کې دربیا بنت معاوض هغه روایت ده جمہور علماء جدہ روایت کے استراد دے اباد علماء کرام لیکلی چې دا د ارسطو حدیث بیان جواز لپاره ده و یو د سر د مس مسنونه طریقه ده دا په مخ کې نه ارسطو لا بولي کچا ارسطو نه مخ کې لا راوستو نو دا مثلا جایز ده دا د مسنونه دا بلا وا مسنونه دا بلا وا دا د مس طریقه در لخایي قال ابو عيسى ما ابو عيسى رحمه الله وفي الباب معاويه فدي باب في معاويه وابن مقدام ابن ماجي كرم دائشي بي رضي الله تعالى عنه روايه النبي حديث معاويه رضي الله عنه ما ابو داود ذكر كره معاویہ رضی اللہ عنہ او دس کولو خلقو لا لکسنگ سیدد اللہ حدیث کتنے و او دس بے کولو نو کلی چسار تور سیدو نو یو چنگ دوبو نرارکو فتلقاها بشمالی او بس لازبانی دا چم رواس او دسار قدی من زکی خو حتی قطور الماء کاد یکتر تردی چوبر او سرسی دی یا ترینی اشرا سرسی دلی نبی مسو کد آول دا سر نتر آخر آو دا آخر نتر آول پوری او هر چه حدیث دا مقدام ابن ماجی کرد دندا ماو مابو داو ذکر کرد کل تیرے دا سر نسو تور سیدو نلا سنے کی خرد باول ایسی دا سر نده دا سی بوت لیل ترا غا خفا پوری آدو چی لکنیان شروع کرون واپس راوستر او حدیث دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ امام نسائی ذکر کرے اے قدائی چی بی بی لاز کی خود سر پاو نیسا آدو مسو کا پسر مسی اوا ترا خیر پوری امام ابو عیسیٰ اور حدیث عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ وصح و شہن فی الباب دا دیر سیدہ حدیثون لفد باب کی واسن دیر احسن دے او دیمان امام شافی و امام احمد و اسحاق رحم اللہ قولم دے دیدی کی درد دا مسئلہ ذکر کا دیکھ ادام صلو برن ذکر کا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ و یسہما فی الباب دا جنبنے حدیث سے دارست حدیث دا ربیہ ددی مقابلہ کی مرجوح دے دکھا پدی کی بات راویان فاغی کی علماء تکلب کرے باب ما جا انہو یبدأ بمؤخر الراس باب دے کا بیان دا اسو سرابنی دی چه ابتدا بکی دیشی دا رسوی سے دا سرنا اے ماتا دیکھے رسو نا بشورو وَهِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَدَّلِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عن ربیہ بنت معوض ابن عفرا رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صاحب مقابر آسی مرتیں مسے کرو پسر مبارک بانی مرتیں دو کرتا بدا اب مؤخری راسی ہی شروع کرو پرسنی سد سر سن بی مقدمی بیا قربنی وَذِرْهُنِهِ اَبْغُهُنِ مَتَقْرَوْتِلْتَيْهِمَا قَدْوَارُ زُهُورِهِمَا وَبُتُونِهِمَا دَغَدُونُ تَظَاهِرُ وَبَبَاتِنُ امام عیسیٰ دا حدیث حسن نے او حدیث عبد اللہ ابن زید اصحو من حادا عبر سید دنینا وَعَبْوَدْ وِسْنَادًا او دیر مضبوط دے پسند کی پسند کے دیر مضبوط دے جهاد کړل بعض اهل علم دی حدیث تاراین وکی ابن الجراح له رحمه الله دی وی چې د سرنا څخه بداسي لکه څنګه په حدیث د ربیع بن معاذ ابن عفراء راغلی دې دې قائل دې دې حاضرې قائل له اگر لمو دې توي مرته وي بدا د مؤخر راکي بيان دې قول مرته دغه دې نه خنوا دا حديث کې دليل له درست سر نه شورو کا دا د باج لمو مذهب دې دا د باجو علماء مذهب دے او دا د بیان جواز د پاره هغه مخکې حدیث کې مسنون طریقې ذکر کولا دا د بیان جواز د پاره همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سره د فرض استدان به شروع کولا انتها پورې دا مشهور د جمهور قول دے او کدا سی چاوکن ندام جیز دی اگر کدا مذہب مرجوح دے او راجح مذہب سرے چیز سرد ابتدا